الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إياك نعبد خاستال عبادت كو وإياك نستعين أو خاستان إمداد وارو اهدنا الصراط المستقيم نوخايا منتلار برابر صراط والذين لار دعا كسانو أنعمت عليهم جين عام كريتا فاغي بانده مالك يوم الدين ماني منغا دعا كريبا نو شوكا مالك يوم الدين چه مالك ته دروازة ده قيامتا مالك يوم الدين فده كي الله تبارک و تعالی د دې خبر اعلان کو چې د قیامت پر ورځ یو الله تبارک و تعالی بادشاہ او دارنګي اختیارمن بې په دنیا کې خو الله بادشاہان پیدا کړی دي په دنیا کې الله اختیار ورکړی دی خو د قیامت پر ورځ به څوک د بادشاہۍ دعوه نشي کولی حتى دا چې د الله تبارک وتعالى د حضور نه دا اعلان لمن الملك اليوم سورة الغافر چې سورة المؤمن ورته هم ویلی شي 16 نمبر آیات کې لمن الملك اليوم نن د چا بادشاہي ده لله الواحد القهار یو د الله تبارک وتعالى زورور بادشاہ داغو بچایی بی پا آغا رزمان لیو پا حدیث کیوم رازی چواز بوشی این الملوک کم زیدی آغا بچایان این الجبابرا کم زیدی آغا زورور این المتکبرون کم زیدی آغا تکبر کون کی نو مالک یوم الدین چ مالک دروازه د قیامت ته او پدې کې نفی د شفاعت قهریه ده چې په هغه ورځ باندې بعد الله تبارک وتعالى په حضور کې بغیر د الله د حکم نه څوک شفاعت هم نشي کولی لکه سورة المریم کې 87 نمبر آیات کې فرمایي لا یملکون الشفاعة واقدار به نه وي د شفاعت کولو إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر آغا سوک چی غستی دا مهربان باچا سرا عهدا آغا وعده دا توحید چی پا توحید بانی دے مروی دا دنیا نا نو دا آغا خلقو دا پارا با اجازت ملاوی گی دا اللہ تبارک و تعالی رفتا چی دا اللہ وعده ور ترسی اللہ وعده دا چا سرا دا دا مومن توحید منون کی سره د الله تبارک وتعالى وعده ده چې الله به بخي الله دې زمونږه اخر خاتمه په ایمان نصیب کړي نو د دې وجه نه د قیامت پر ورځ باندې چې دا توحید موحد یو انسان نو مړ دغه د پاره اجازت نشته لا يشفع عنده الا باذنه آیات الکرسی کې سوی شفاعت پا نشی کولی سوک مگر فا اذن دا اللہ تبارک و تعالی مانی بکی گی دارنگی دا شفاعت تا پا رسو شرطو ندی پایی که یو شرط داده چه روز با دا قیامت وی دویم دا چه شفیع چه سوک شفاعت کی او مشفوع چه دا چا شفاعت کی گی چه دا پا توحید مانی مڑی اس یو انسان دی هغه ته چې شفاعت اجازت پسند میلاو شي چې په توحید باندې د دنیا نه نه تللی او دویم نمبر چې د دنیا نه ګناهګار دی په توحید وسره و د هغه دپاره به شفاعت نو دا دواړه دا خبرې ضروري دي چې شفاعت کوونکی او دپاره د چا چې شفاعت کیږي چې دا په توحید باندې مړي دریم شرط دا دی چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه اجازت میلاو شي ځکه تاسو ټول ته حدیث د نبی علی السلام معلوم دی چې آدم علی السلام له خلق لړ شي، ابراهیم علی السلام له خلق لړ شي، او دارنګ چې کم دی نو موسی علی السلام له خلق لړ شي، عیسی علی السلام له خلق لړ شي، اخیری کې چې د هر ځای نه خلقو هغه امید ختم شي نبی علی السلام له خلق راشي. او نبی علی السلام فرمایي چې زه به د الله د عرش ته لاندې په سجده پرېوځم، زه به سویلی نه شم دغه ټایم کې، زه به په سجده پرېوځم، او چې په سجده پرېوځم زما په ژبه باندې د نبی علیه السلام په ژبه مبارک باندې به هغه صفات ته الله جاری شي چې هغه په دنیا کې د هغه په ژبه نه و جاری شوي. نو ماته چې الله ووایي ارفع رأسک یا محمد، اوچت که سر د محمده، شفا تشفا، ته شفاعت کوه ستا شفاعت به قبلیږي، الله چې الله ورته اجازه کړي. او ورځ د څه ده؟ ورځ د قیامت ده. او نبی علیه السلام به شفاعت ته چا دپاره کولی شي؟ چې څوک په توحید باندې د دنیا نه مؤمن تلي. ورنا تاسو ته د ابراهیم علیه السلام واقعه معلومه ده ټولو ته، او خاص کر چې کوم کسان درس کې ناست شوي دي هغوی ته پته ده چې ابراهیم علیه السلام به د پلار دپاره دعا غوښتله، و چې کله ورته دا پته ولګېده چې ده کې شرک ته د الله دشمنۍ ته ده چې کوم دی نو لاس ورکړی دی، د هغې نه پس بېزاره شو پلار دپاره. د نوح علیه السلام او د لوط علیه السلام د ښځو متعلق په قرآن کې راځي، کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شی. ښځه ده او ښځه څومره نږدې د مور پلار او د رونو خیندو او د بچو د ښځې دا سور لوی محبت دی. نوح علیه السلام او لوط علیه السلام دواړه نیکانو، الله پاک وایي ښځې چې کوم دی د دنیا نه د توحید په حالت کې لنړی، فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، هغوی به د خپلو ښځو دپاره الله پاک وایي هیڅ هم نشي کولی. او که دنیا کې تاسو وایئ چې یاره منګه ځکه دې ته وایو چې په دنیا کې د ډیرو خلکو ضرورتونه پوره کوي، نو د نوح علیه السلام واقعه خو تاسو ته معلومه ده، نه نیم سوه کاله د الله تبارک وتعالی د توپان نه مخکې، نه نیم سوه کاله د الله دین ته خلک رزه شپه رابلل دي. انی دعوت قومی لیلا و نهارا ولم یزدهم دعای الا فرارا و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصوابعهم فی اذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. رزم سی سپری نه خدا، رز کی می سی سپری نه خدا، دا شپ کی می پری نه خدا، دا پ رو رو می ورتا لړم جرګی می وسر او کړی، پ تیز بیانونه می ورتا او کړو، خو بغیر دا دلالت نه پک نور څه زیات نشو. آغا نوح علیه السلام نه نیم سوه کاله د الله تبارک وتعالی د دین دعوت چلی، و چې کله زوی ولیده چې غرق شو الله ته وایي وقال نوح، نوح علیه السلام وایي ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. یا الله تا خو ما سره وعده کړی چې ستا بال بچ به بچ کوو. الله پاک د طرف نه آواز کیږي او وحی کیږي، انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. دا څنګه ستا بچی کیدی شي؟ نن زه پلان کې بابا ل روانیم، نن زه پلان کې قبر ل روانیم، نن زه پلان کې مې زما په خیل کې میا تیر موږ میاګان یو، او موږ چې کوم دی د نیکانو خلکو اولاد یو. هیڅ څوک چې د پیغمبر د زوی دپاره په دنیا کې خلک وایي موږ ولی ځکه ځو چې دې ضرورتونه پوره کوي، و د پیغمبر نه او د زوی د رښتې نه بغټه رښتا لا د بل چایي، او د الله په حضور کې درخواست پیش کوي چې الله دا خو زما زوی دی. الله پاک ورته وایي، او بیا دې پسې ورته وایي کچر نوح د کوم شي علم چې د تني نو ګوف قدر لاونه کی کني تبا بشي. هغه وایي ربي اني استغفرک، یا الله زه تانه بخانه غواړم د کوم شي چې ماته پته نشته. نن موږ دوه سجدې ولګو، یو د قرآن زده کړه وکړم، څو کتابونه ووام، سو تاجدونه کوم بزرگ د زمانه میزان نه جوړ کړي پخپلا نه بزرگ الی چې الله د حکم مطابق دې ژوند تیر کړه الی بزرگ ځان ته په هغه طریقه باندې بزرگي چې ته ځان له پخپله لقب ورکوې چې خلک دله راضي او پخو دله پرېوځي دا خو تا د شرک اډې کولا وکړي نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی هغه ذات دی چې د هغه په حضور کې د قیامت پر ورځ باندې شفاعت به نشي کېدی مگر د موحد دپاره به کیږي او دا شرطونه چې روز د قیامت پی شفیع او مشفوع دواړه په توحید باندې مړي دریم دا چې الله اجازت ورکړي څلورم دا چې څوک شفاعت کوي چې د مشفوع په حال خبرې چې دی په توحید د دنیا نه تللی دی نو د دې وجې نه هلته به الله تبارک وتعالی بیا ورته اجازت ورکوي چې د ده اجازت شته نه د ده نشته دی په توحید نه دی تللی او دا الله اټله فیصله ده ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله مشرک چری نه بخي دا د الله اټله فیصله ده او نه په بتاکا او نه په نوم باندې موږ داوه د مسلمانۍ کولی شو مسلمانۍ عقیده او پر لاس خو باندې عمل و هغه عمل چې د نبی علیه السلام د طریقې مطابق دی که د هغې نه معمولي خلاف عمل کوي بدعت کې راځي چې دین ورته وایي د دنیا په کارونو کې چې حرام نه د الله حدود پې نه په عمل کوي او چا سره ظلم زیاتې نه کوي په دنیا کې تا ته اجازت دی چې د شریعت مطابق خپل کاروبار خپل دغه کوي په هغې کې ته نیولې نه په هغې کې د نبی علیه السلام طریقې موږ تاسو ته صرف دا دي چې په هغې کې موږ دا خیال وساتو چې موږ د چا سره ظلم ونکړو حرام نشي دا زما کاروبار خراب په هغې کې طریقې راته لیک دي خو دین کې چې کله موږ د ځان نه یو کار کوو په داسې طریقه باندې چې هغه د نبی علیه السلام نه ثابت نه هغه نوم د بدعت جوړېږي او حدیث د جمعې پر ورځ ټول علما کرام که پاکستان کې دي او که دلته دي دا حدیث ذکر کوي شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار د منبر د پاسه وای چې کم یو سړی بدعتو کا به ورته سي او په هغه جمعه کې بدعت کی نه صرف د خلی وینا ده د خلی وینا خو نه ده عمل کې به راولنی چې عقیده او عمل دی د توحید او دارنګ د الله تبارک وتعالى د رضا مطابقی مخلوق پټول را جمعي او الله تبارک وتعالى به حساب کتاب د پاره هغه به شروع کوي مالک یوم الدین مالک د دروازې د قیامت ایا کنا عبدو عبادت تپریخ کو په اسماء خمسه باندې د دین مخ کې د الله تبارک وتعالى 15 صفاتونه بیان شو نو دای تپریخ کو په اسماء خمسه باندې عبادت زکه وکا لله چې اله دی پر یاد اوریدون کې دی او دا رنگ اجت روا دی اجت پورا کون کی دی ضرورت پورا کون کی دی دویم اسم عبادت تپریخ کو پاسماء خمسہ دویم اسم رب العالمین تا ته پتہ نشته چې مخلوقات له څوک رزق ورکي دریم الرحمن ته ګورې نه چې هر چاته مهرباني رسېدلې ده درې سلورم الرحیم چې مهرباني خاصه ده چې په هغې سره الله تبارک وتعالی د دنیا کې د تا عقیده د توحید او عمل د نبی علیه السلام د طریقې مطابق نصیب شي او په آخرت کې الله دې جنت ته وردننه کړي دا د الله تبارک وتعالی الرحیم مهرباني خاصه ده په خپلو بندګانو باندې چې جنت ته به بوزي او پنځم اسم مالک یوم الدین اختیارمند د دروازې د قیامت نو یا کنا عبدو ی د دې پسې راړو چې دې پنځو باوجود دې بیا هم خپل الہ نو پیغونه پیژندې دا او بل چاته پسې جوړ پریوزي بل چانه مدد غواړي د بل چا د پاره چې کوم دې عبادت کوي زکه عبادت یې ور پسې راړو چې یا کنا عبدو دای تپریخ کو په دې پنځو نمونه ماندې نو دې یا کنا عبدو سره ته مخاطب شوې د چا چاته ودرې دې الله ته مخاطب شوې نو الله ته ودرې دی نو پکاري چې اوس دغه ټیم کې سیعه د واحد متکلمې راوړي اياک اعبدو وی ویلې وي سیعه د واحد متکلمې راوړي وي چې اياک اعبدو چې یوازې ته مونږ کوي خو سی وی سیعه د متکلم ما غیر راوړه څه مطلب چې دا سره نور خلک هم ولاړ دی اياک نعبد مونږ ستا عبادت کوو نو مطلب دا چې مراد تینا د جمی مونږ چې ستاسو دی د جمع منځوي او اشاره دې ته شوه چې ستاسو دی تنظیم وي او اشاره دې ته شوه چې ستاسو دی اتفاق اياک نعبد اياک نعبد دې کې عبدا کې معنی درې معناګانې دي او عبدا عبادت ته درې سيزونو نه جوړ دی یو مینا دویما تما او دریما یارا مینا تما او یارا دا عبادت ته درې سيزونو نه جوړ دی مینا په دوه قسمه ده یو دو مال سره مینه ده په جایز طریقه باندې اولاد سره مینه ده چې د شریعت نه پکې نه اوړي دارنګې نور تاسو وینئ سړی د څه سره مینې کوي دغه مینه ستا دپاره الله جایز کړی خو اوس که مینه د خدای توب دی د بل چا سره وکړه نو دغه مینه دا مینه دغه عبادت و دا صرف یو الله له دغه مینه په کار وه نو ځکه عبادت ته د درېو سیزونو نه جوړ دی چې د خدای توب مینه به صرف د یو الله سره کوي د بل چا سره به نه کوي آغا مینه که د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولې نه وه که د الله مینه د هغه سره وکړه د هغه نه د امداد وغوښتې ده په غیبه باندې هغه په نوم باندې زه نظر نیاز ورکړه لاړې مشرک شوې د جبریل علیه السلام په نوم دې ورکړه رالې مشرک شوې الله تبارک وتعالی په دغه مینه کې څوک نه شامل دی دویمه تمه تمه زمونږ ستاسو یاره بچی مې زلمی به شي انشاءالله په کور کې به زمونږ خیر راشي دارنګې بچی مې دی د دنه زمونږ امیدونه دي ما ته به پې ارام میلاو شي دا تمه جایز ده تمه ده یو سړی نه چې قرض به راکي زما به امداد وکړي تمه مې ده د دې سړی نه اوس دویمه تمه چې هغه ناجایز ده بغیر د الله نه بل چا نه کول الله زوی ورکوي او ته د بل شي لړ شي او په بابا کې زانګولې جوټه ورکوي یا غوټې تړي خلک په دې عراق کې مې لیدلي وو په دې زیارتونو کې دا شنې کپړې چې کوم دی نو به د جنګلو سره غوټې کړې ما د دې چې یاره څه مطلب دی نو بیا وروسته مونږ پوه شو چې دې مطلب دا چې د کومې ښځې حمل نه ټینګېږي نو چې غوټه دلته ورکړي چې زما حمل چې کوم دی نو ټینګ شي به برحم دارنګې پاکستان کې هم خلک کوي زانګو له جوټۍ ورکوي چې زوی مې وشي پیر بابا کې وایي زانګو زوانډه والله والم اوس څنګه حالات دی نو بهرحال دا تمه به د یو الله نه کوي خوف یره د خدای توب به د یو الله نه کوي مار دی لړم دی ته تې یریږي دا جایز دی چې ته تې ویریږي دشمن دی ټوپک دی تماچه ده توره ده ته تې یریږي دا جایز دی چې ته تې ویریږي خو څه نشته او ته وایي که یولسمه مې ور نه کړه نو میخه مې وچیږي د شپې بابا راځي کټ را باندې اړی دا چل کیږي هغه چل کیږي یری وهم اغستې نو دا یاره چې کوم دی صرف د یو الله تبارک وتعالی نه پکار ده او دا درې واړه په یو آیات کې را جمع کړي دي سورې بنی اسرائیل 57 نمبر آیات کې سورې بنی اسرائیل 57 نمبر آیات کې دا درې واړه په یو آیات کې را جمع کړي دي اولئک الذین دعا کسان دی یدعونا چی دیر مدد کئی اللہ لرا یبتغون الی ربهم الوسیلہ چی لٹی دی خپل رب تا وسیلہ نزدیکت ایہم اقربو چی کم یود دینا نزدے دے ویرجون رحمتہو تمساتی دی میرا بانتیا دا اللہ تعالی نا ویخافون عذابہو ویریگی دا اللہ دا عذابنا دا دری وارا منا دا الوحیت اگر سشه دی یبتغون الی ربهم الوسیله رازش په کوشش کوي چې الله ته نږدې کات لاړو دې ته ویلې شي سشه مینا د اولوهیت چې الله ته وسیله ولټای او الله ته وسیله لټول ان شاء الله چې موږ دې آیات له لړ شو د وسیله بیا ډېر لوی زمونږ په ملک کې خلکو چې کوم دینه په غلطه معنی باندې وسیله غسلی دا نو دا غیب بیا موږ هلته ان شاء الله که ژوند درو تحقیق وکاو او د دغه خبرې موږ ډېر زیات تحقیق زکه کوو چې خلق د ناپوهۍ د وجنه د وسیلې د وجنه په شرک کې پریوزي نو یو مینه د اولوهیت یبتغون الی ربهم الوسیله دا یو شوه درې واړه په یو آیات کې را جمع کړي دي دویمه تمه ويرجون رحمته امید ساتي د الله نه د رحمت نو تمه د خدای توب د چا سره کوي د الله تبارک وتعالى نه د رحمت دریم ويخافون عذابه یره د خدای توب د الله تبارک وتعالى نه کوي درې واړې په یو آیات کې را جمع کړي دي نو د دې وجه نه عبادت اياک نعبد یا الله تبارک وتعالى خاص تعالی ر عبادت کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لکل شیء لباب ولباب القرآن خوامیم وی دا ار یو سیز خلاصا آن وی او دا قرآن خلاصا چکم دے حوامیم سبع دی چی اغا او سورتونا چی حامیم حامیم حامیم پاگی کرازی وخلاصة الحوامیم فدع اللہ مخلصین له الدین دا دے بیا طول خلاصا مخلصین له الدین کے پرتا دا او بیا وخلاصته فدع الله مخلصين له الدين په کوم ځای کې پراته ده اياك نعبد او کې پراته ده واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين نو ټول امام بيحكي في شعب الايمان کې لیکلي چې سلور د بره سل کتابونه الله نازل کړي سلور غټ کتابونه تورات زبور انجیل او قران او سل صحیفه صحبی مو صحف ابراهیم و موسی دا غی ذکر قرآن کشته چې صحیفه میرا لګلی و په ابراهیم علیه السلام باندې تورات یې ورکړو موسی علیه السلام لا انجیل یې ورکړو عیسی علیه السلام لا زبور یې ورکړو داود علیه السلام لا قرآن یې ورکړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نو د دې وجه نه د ټول خلاصه په دې یو لفظ کې راجمه شوې ده چې دا سلور د پاسه سل کتابونه او قرآن او حوامیم سبعه د دې ټول خلاصه په اياک نعبد و اياک نستعين کې پروت ده دومره جامع لفظ دی دا خو میاشتې غواړي چې په دې باندې ته تحقیق کوي او خلک پې پوه کوي نو په دې ځان پوه کول پکار دي چې دا درې خبرې چې عبادت ته څنه جوړ دی چې کم از کم زه دا وپېژنم زه دا درې واړه صرف د یو الله تبارک و تعالی دپاره کومه او د بل چا دپاره یې نه کومه نو د دې وجه نه الله تبارک و تعالی مخلوق چې کوم دی خپل عبادت ل پیدا کړی دی سورۃ الزاریات 56 نمبر آیات کې الله تبارک و تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما نه دې پیدا کړی پیری او انسان مگر د پاره د خپل عبادت می پیدا کړی دی نو مونږ د دې اقرار وکړو چې یا کن عبدو یا الله چې تا مونږ دې ل پیدا کړیو زبستا عبادت کوم یا کن عبدو یا کن استعین خاص تعالی ر عبادت کو خاص تعالی امداد وکړو نو تنگی گئی ما اصلی کې دا دی چې خیر سړی راجمه کی او چې خیر دینی راجمه کړي نو کته په دوه ورځو کې د قران نه وته دی دا کمال نه دی کمال هغه چې یو لفظ تا از د کو خو چې هغه تا په علم کې راوستې دا او سره سره په عمل کې راوستو اخر داوانه یو سړی دوا غوښته او خزه سبا به انشاءالله وګوله بچیله